En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Her i forårssæsonens sidste program, så skal vi jo traditionen tro uddele den helt særlige pris, årets sommerfidus bamse. Og hvem der løber med denne ærefulde hæder, er en beslutning så tungt, at vi også traditionen tro har lagt den i hænderne på en kompetent politisk kommentator. Og det er i år Weekendavisens Arne Hardis. Han gæster programmet til sidst i denne her anden ombæring. Velkommen, mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Kort, og vi er ikke helt i mål med den ordinære fidusbamse. Carsten Sand, han opponerer lidt imod Troels Lund. Han siger, at man kan ikke give fidusbamsen til en mand, der ikke kan finde ud af at kontakte Apple. Det er i hvert fald et bud. Så sidder du inde med et andet godt bud. Så skynd dig til tasterne og skriv det til os på vores Facebook-side, Kort og Steno, hvor der jo også er plads til spørgsmål og kommentarer. Ikke mindst til vores næste gæst, Torben. Ja, og det er Berlingskes økonomiske redaktør, Ulrik Bi, som der er jo nogle af de trofaste lyttere, der nok har hørt om før. Men tak, fordi du endnu en gang har taget trappen herned på anden sal. Og vi har bedt dig om at komme, fordi der er tunge skyer over to af Danmarks helt store samhandelspartners økonomi. Storbritannien, det er ikke den helt vilde store nyhed, at det går skidt der, men det skal vi jo så botanisere i om lidt. Men nu går det også rigtig skidt i Tyskland. Så lad os lige starte med, og hvordan kommer den her nye tyske elendighed til at påvirke vores ellers bulrende danske økonomi? Altså, hvis vi ser på det, der passerer den danske grænse af handel, så er det vores største samhandelspartner, og der er over 100.000 danske job, der er direkte eller indirekte afhængige af eksport til Tyskland. Og det er jo en meget alsidig eksport, ikke? Det er jo, der er mange landbrugsvarer, der er klimateknologi, men der er også rigtig, rigtig mange små og mellemstore danske virksomheder, som er underleverandører til den tyske industri. Vi er super gode til at lave præcisionsting, de bidutter. Det betyder også, hvis der kommer en ny dibidut introduceret, jamen på en dansk fabrik, der behøver man ikke lange indkøringsfaser og prøveperioder og sådan noget. Det går lynhurtigt med at omstille sig. Det er noget af det, der gør, at vi er enormt konkurrencedygtige, og de er enormt glade for os. Men det går jo altså skidt med tysk økonomi, ja. Og tysk erhvervsliv. Hvorfor? Ja, altså der er mange grunde. For det første så kan man sige, at Tyskland er jo den unikke situation, at deres vækstmodel er blevet fuldstændig smadret. Ikke? At de havde en kæmpe afhængighed af russisk gas på den ene side, og på den anden side en kæmpe afhængighed af det kinesiske marked. Stor eksport, men også store investeringer. Og det er jo, og så er jo et masser af billig arbejdskraft fra Østeuropa. Og arbejdskraften er ikke billig i Østeuropa. Kina går heller ikke vanvittigt godt, og især er der jo, har vi nogle udfordringer i forhold til samhandel og investeringer, når det gælder teknologiområdet, og så har vi selvfølgelig Ruslands invasion af Ukraine. Så på den måde er vækstmodellen blevet ødelagt. Så det gode ved Tyskland, det er jo, at de er stadigvæk fremragende dygtige ingeniører. Og noget af det, vi kan se, det er jo sådan, vi er jo slet ikke kommet i gang med våbenproduktionen endnu, som skal op. Det kommer til at skabe tusindvis af jobs. Og rigtig meget af den teknologi, man for eksempel ikke nødvendigvis skal bruge i bilindustrien til fossile brændstof, det er noget, man måske kan bruge der. Jeg kunne godt lige tænke... Nå, men lige om våben, må vi lige snakke om våbenindustrien? Jamen, det vil jeg faktisk det er virkelig interessant, for jeg så et langt program om det på tysk tv i går. Og der var mange diskussioner om forhåbningerne til tysk våbenindustri, og så var der jo en masse kloge mennesker, der sad og sagde, glem det, fordi vi er ikke konkurrencedygtige, fordi fremtidens våbenindustri, den er digital, og der er Tyskland et uland. Vi er bagud på kunstig intelligens, vi kan noget med stål og alt det der, men det er ikke fremtidens krigsmateriel. Nej, altså det er jo generelt en udfordring, og noget af det, vi jo ser, det er jo faktisk, at der er begyndende tegn på samarbejde mellem franskmændene og tyskerne, og franskmændene er faktisk bedre til de her ting, end tyskerne er. Så der kombinerer man nogle af af deres fordele. Man er også i Europa har fundet ud af, at det nytter ikke noget, at vi har 27 versioner på 27 lande af en Leopard-kampvogn. Altså, det er jo det, der er amerikanernes fordel. De har standardiseret, de har én model. Så der er mange af de her ting, hvor Ukraine ligesom har, krigen har fået øjnene op for, at der er nogle ting, vi er nødt til at gøre anderledes, hvis vi skal være en seriøs global spiller på de områder. Men vi skal også bare huske, når Tyskland bruger penge på våben, så bliver de jo ikke købt i Kina, vel? Nej. Altså, den del, det bliver i høj grad købt hjemme, og det er jo også noget af det, vi taler om på det danske marked, ikke? Hvordan får vi alle de mange milliarder, vi skal bruge på forsvaret? Hvor meget det kan ende i danske arbejdspladser? Men altså, ikke fordi jeg er sådan super ekspert, men jeg har researchet lidt på det. Altså, indtil for ganske nylig, så producerede de cirka 50 Leopard 2 kampvogne, ikke? Og i den kolde krig, der producerede de 300 om året. Ja. Og man ikke, vi skal det op igen, for nu skal alle folk have Leopard 2 kampvogn, som stadigvæk er en rigtig god kampvogn, den kører på diesel, hvorimod amerikanerne kører på noget andet. Abrams kampvognen, de producerer også stadigvæk den bedste Howitzer, Panzer 2000, tror jeg den hedder, Howitzeren. Så det vil sige, de kan stadigvæk noget. Og det betyder bare, at hvis vi skal gå fra 50 til 300, det er jo bare et tal. Det er godt nok mange, altså meget industri, der skal laves der, ikke? Altså, det lyder som mange arbejdspladser i hvert fald. Jo, og det er jo noget af det, som også er paradoksalt, for det er jo lidt det samme derhjemme. Når vi ser de her negative tal, en af grundene til, at man har dårlige tal i tysk industri, det er faktisk også mangel på arbejdskraft. Og det vil sige, at man holder på sin arbejdskraft selv der, hvor man ikke nødvendigvis har brug for den, fordi man håber, at det bliver bedre. Nogle af dem vil så selvfølgelig miste deres job, hvis ikke de bliver bedre. Altså ordrebøgerne er lige nu meget tomme, samtidig med, at man har produceret med arme og ben til færdiglager. Så mange færdige varer, dårlige ordreindgang, så får vi simpelthen en periode, hvor industriens omsætning vil falde, produktion vil falde, og så måske også, at dem, som er i nedgang, afleverer job, så man har arbejdskraften til og kunne forøge produktionen andre steder. Men der er altså, ud over at det selvfølgelig er vigtigt i forhold til forsvarsindustri, så er det der med altså den moderne verden og kunstig intelligens. Altså, og der er tyskerne altså markant bagud dem, de konkurrerer med. Altså også nu vi snakker om andet end krudt og kugler. Og det er jo ligesom, de også var utrolig langt bagud med hensyn til at få digitaliseret det. Så det virker som et meget gammeldags samfund. Og hvordan kommer... Altså, fordi de skal jo trods alt leve af noget andet. Det er jo ikke kun våbenproduktion. Nej, det er et kæmpe problem. Og bare for at tage et eksempel fra den seneste EU-digitaliseringsrapport. Grækenland ligger foran Tyskland, ja, når det gælder e-government, ikke? Altså, og e-handel. Ja. Altså, Grækenland. Og jo, at godt er der kvantespring, der sker. Dernede sker der meget rigtig godt. Men det siger jo lidt om, altså de ligger helt nede i bunden på sådan nogle meget, meget vigtige parametre. Og det gør jo også, at de er håbløst bagud på alt det der. Noget af det, der hjælper dem på det teknologiske, det er faktisk, at Tyskland er, altså de seneste par år, har det været massive udenlandske investeringer i Tyskland. Og rigtig meget af det er faktisk mere avanceret teknologi, end det tyskerne selv har. Så på den måde kommer de til at importere noget af den mangel på viden, som de har i dag. Men historisk har Tyskland jo været god til at omstille sig. Altså, man har tabt to verdenskrige, og det kommer man ligesom ud af. Man finder en hele tiden vej, ikke? Altså, jo, men man har også haft kriser her i starten og i nullerne. Der kommer man også op og kører igen. Ja, den krise, man havde i starten af nullerne, var jo selskab forstået på den måde, at den kom af, at man lavede meget store reformer. Man lavede meget store arbejdsmarkedsreformer. Der ja, Hartz-reformerne, som jo smadrede den traditionelle tyske familiemodel. Kvinderne er kommet ud på arbejdsmarkedet, og det betyder det der med, at børnene skal hjem og spise halvanden time midt på dagen. Det kan de ikke, for mor er ikke hjemme. Og det er faktisk Ursula von der Leyen, der sidder i EU-kommissionen, som har haft et stort ansvar for udbygning af børnepasning i Tyskland. Så der er mange af de her ting, som vi gjorde nogle år tidligere, årtier tidligere, som Tyskland er kommet med under Angela Merkel. Og det er jo egentlig det, der er mærke, når vi kigger på, hvad der var gået godt og skidt. Merkel levede højt på de reformer, som hendes socialdemokratiske forgænger indførte. Problemet er, Schröder. Du har lige, ja, men altså, han var dygtig kansler på det økonomiske område. Han lavede de reformer, som der har gjort, at Tyskland blev konkurrencedygtig. Problemet er så også, at man har en regering, trepartiregering, som indbyrdes jo åbent, hader hinanden og modarbejder hinanden, og totalt dysfunktionelle og ikke aner, hvordan de skal svare på fremtidens udfordringer. SPD, der egentlig vil holde fast sammen med storindustrien i fortiden, og egentlig de liberale og grønne, der ikke kan blive enige om, hvilken fremtid der skal være. Men Ulrik Bie, når vi så har snakket traditionelt om det her forhold mellem Danmark og Tyskland på samhandel og økonomi, så har det jo altid været, hvordan går det i Danmark? Jamen, hvis det går godt i Tyskland, så skal vi nok klare den her. Det kommer jo så, det her, det kan jo blive en meget, meget lang tysk krise, fordi de simpelthen er, altså de er jo bagud. Ja, og det, igen, det kan vi, dem der lever af det, de får det svært, ikke? Og det der sådan kan man sige, det udgør jo ikke en stor del af dansk økonomi længere. Det der sorte fremstillingserhverv udgør mindre og mindre økonomien. Vi har solide danske husholdninger med massive opsparinger og store formuer, og vi har rigtig mange andre dele af industrien, der ikke er så afhængige af det tyske marked, som klarer sig rigtig godt. Medicinal brager jo derud af, og en er jo en gigantisk eksportsucces. Og så derfor så opdager vi det ikke på samme måde, de danske nøgletal, som vi gjorde tidligere. Klimainvesteringer, det er jo også noget, der må sige, det er ikke så konjunkturfølsomt, om det går godt eller skidt. Det er mere spørgsmål, om der bliver lavet nogle store projekter, ikke? Så på den måde så har en god sammensætning i forhold til, at de områder, hvor der er vækst i Tyskland, der er vi også. Men altså, der er rigtig, rigtig mange af dem, der leverer dibidutter til den traditionelle industri, der får det svært. Så det vi jo tænker på, altså de skal have løst det med energiproblemet, det er vel egentlig ved at ske, er det ikke? Og så har vi, og så er det Kina, som ikke gider købe deres biler mere, men producerer dem selv. Så de skal finde et alternativ marked, eller finde på nye elbiler. Det er vel det. Jo, og det er jo, det, der kan vi sige, at deres helt store problem, det er jo, at de kom så sent i gang på elbiler. Altså de tyske bilproducenter er lige nu i gang med gigantiske investeringer for at kunne se, om man kan indhente de andre. Hvis tyskerne laver den første el-folkemobil, så er de tilbage i førersædet. Men deres problem er jo lige nu, at Kina er på et traditionelt område, hvor Tyskland har domineret, er så meget længere fremme og står på kanten af det europæiske marked og rigtig, rigtig gerne vil tage en stor bid af det europæiske elbilsmarked. Nu springer vi måske lidt i det, men altså, vil man ikke få EU prøve? Der er jo masser af statspenge, der er jo også statspenge i den tyske bilindustri, det er slet ikke fordi det. Ja. Men er vi der, hvor man bliver nødt til at holde kineserne ude? Det, der er det store problem, det er jo, at vi kan jo ikke bygge en elbil, uden at vi får et kinesisk bilbatteri. Så man skal jo passe på, hvad det er for en gren, man saver i. Og det er jo den afhængighed, som man også vil gøre op med. Det er jo meget af det, vil faktisk komme. Tyskland får også bilbatterifabrikker og mikrochipproduktion. Meget af det her kommer til at ligge i Nordsverige, som bliver noget om nogle år. Nordsverige. Der kommer til at ligge et kæmpe bilbatterifabrik, øvrigt med vedvarende energi. Det er derfor, der er så billig strøm i det nordlige Skandinavien. Det er simpelthen, fordi de har forberedt sig på de her meget store energiintensive industrier. Spændende. Det bliver super europæisk industrieventyr. Så der sker nogle ting. Men hvordan kommer vi derhen? Hvordan bliver overgangsfasen? Og hvordan sørger man for, at det ikke klapper helt sammen syd for grænsen, inden at vi får de her nye vækstindustrier. Men de her, det som jeg sådan tænker på nu, det er sådan, det er sådan gode, gamle, stabile danske snusfornuft i økonomiske spørgsmål. Det er at sige, vi er næsten ligesom tyskerne er ved at først nu at frigøre sig fra russisk gas, så er vi ved at frigøre os fra vores afhængighed af det tyske marked. Og det andet store samhandelspartner, Storbritannien, som det jo også går rigtig, rigtig skidt i, det er vi også ved at udfase med, vi skal nok klare den. Er det sådan? Ja, danske virksomheder har vist de senere år at være ekstremt omstillingsparate. Og det betyder også med alt det der, det vil sige, det har ikke været de tre nemmeste år, hverken for erhvervslivet eller øvrigt også for os som samfund. Men de har klaret det super godt. De er virkelig, virkelig dygtige til at begå sig internationalt, fordi en af vores fordele, det er, at vi har et lille hjemmemarked. Og det betyder, at næsten, hvis du vil vokse bare en lille smule, så er du nødt til at handle med omverdenen. Så det ligger helt inde i vores DNA. Det er gode nyheder. Altså engang var i historiebøgerne, der var Storbritannien, det var alfa og omega for dansk eksport. Hvor er de henne sådan på skalaen? Er det nummer 3, 4, 5 stykker? Ja, de har raslet godt ned. Og det er jo, altså, det er jo ikke løgn, at de er en udfasning. Altså det der, du kan sige, en udfasning? Jamen altså, vi har haft rigtig meget landbrugseksport til Storbritannien blandt andet. Og den del holder jo op, forstået på den måde, at danske producenter er store på det britiske marked, men at man bruger lokale svin i stigende omfang, for eksempel. Og det er simpelthen fordi, Brexit har betydet, at det er sværere at handle med hinanden. Og skal man sælge på det britiske marked, så er der flere, der producerer i Storbritannien. Og det kan man sige, det er jo en fordel for briterne, der kommer noget mere hjemmeproduktion. Men det er en af grundene til, at vi ser, at danske investeringer i Storbritannien har været store, men vores samhandel er faldende. Men den krise, som britterne nu har været i uafbrudt, altså det er jo overvis, men hvad er den sidste, hvad skal vi sige, nederlag fra? Jamen, jeg ved ikke rigtig, hvor man skal starte, vel? Altså, fordi det er jo et samfund, hvor man næsten hver eneste gang, man åbner en avis, så finder man et nyt område, hvor det bare ikke fungerer. Ikke? Lad os bare tage sådan noget som internet. 1 million britter opsagde sidste år deres internetforbindelse, fordi de ikke havde råd. Priserne er eksploderet i Storbritannien. Siden 2010 er de steget med 50% på når det gælder teleudstyr, altså telefoner og den slags, og internet. Ikke? I Danmark er det faldet 30% i den samme periode, fordi vi har så meget konkurrence på det område. Det har de ikke i Storbritannien. De har få udbydere, og de holder prisniveauet oppe. Ikke? Deres vandforsyning, Thames, som forsyner jo det sydlige England, er ved at gå konkurs, fordi man har simpelthen bare strippet det for aktiver, de tidligere ejere, og man har ikke investeret i næsten en fjerdedel af britisk rent vand, forsvinder før den over forbrugeren, fordi de har hullede rør. Ej. De dumper ufiltreret affald. Ikke? Altså, spildevand bliver dumpet ud i deres floder i et omfang, som ikke sker andre steder i Europa. Jeg ved godt, det også sker en gang imellem i Øresund, men det sker jo ikke systematisk på den måde, som det gør i Storbritannien. Og det er nogle af de der ting. En ting, Brexit har forstærket de problemer, de har. Problemet er, at britterne ikke har investeret i sig selv i så mange år, at samfundet helt fundamentalt er ved at falde fra hinanden. Altså, det er det store Grækenland nu? Ja, jeg vil sige, jeg har mere tillid til Grækenland, end jeg har til Storbritannien. Virkelig? Grækenland har en strategi. De har fået en nyvalgt konservativ premierminister. Det første, han sagde, det er, at det her kommer til at gøre ondt. Nu skal vi lave de reformer, som vi ligesom ikke har kunnet under coronatiden. Du får gigantiske arbejdsmarkedsreformer i Grækenland, kvinderne ud på arbejdsmarkedet, alle de her ting. Og i øvrigt er det en af Europas førende vækstøkonomier for tiden. De er rigtig dygtige til at tiltrække udenlandske investeringer, også i øvrigt i IT-branchen. Udover IT, hvad er det så? Altså, ellers så var det i gamle dage, der var det oliven og feta og jamen, der er meget energi, mange energiinvesteringer. Der ligger de også godt til i øvrigt. Og så investerer man i og forbedre turismeoplevelsen i Grækenland. Altså det der all-inclusive pakkerejse noget, der er meget lidt af de penge, som man som dansk turist bruger i Grækenland, der rent faktisk går til grækerne. Fordi det, der bliver indtjent, det bliver faktisk absorberet i de her nordisk ejede resorts. Så får man folk ud i lokaløkonomien, så får du for det første langt flere arbejdspladser ud af det, men du får også langt flere, der kommer til at tjene penge på det i Grækenland. Og det er faktisk noget af det, vi ser. De græske offentlige finanser har overskud. Gælden er om 3 år lavere end i Italien. Godt. For at sige noget positivt. Nu skal det handle om Storbritannien. Ja, der er gælden så 100%. Og der har vi jo så, ja, der er gælden, og der er inflation, og der er høje renter. Jo, men de har den højeste rente i den vestlige verden, men bare kant højere end Grækenland. Og i øvrigt, nu svarer jeg lige at tjekke her, ikke, med de seneste renteforhøjelser til 5%, så ligger sådan en F2-rente, den ligger jo så på 6,1 eller andet, og efter 2 år, så får man variabel rente, og den variabel rente, den ligger lige nu på 7. Så britiske boligejere, der får et udløb F2-lån, de optog for 2 år siden til 0,89 i gennemsnit, de kommer til at betale 7% i rente, når de skal have rente til. Men altså, jeg vil sige, altså, det går ikke så godt, vel? Nej, men så får de afdragsfrihed. Men når man ser sådan nogle britiske politikere, og siger, ham der Rishi Sunak, han er da godt klar over, at han er på en ret alvorlig mission, det her. Og så man siger, men det kan han nok ikke gennemføre, eller hvad? Hvad skal der ske? Altså, jamen, altså, de bliver han nødt til at gøre. Der er ikke nogen tvivl om, at han er det mest kompetente, det konservative parti kan stille op. Men det siger ikke så meget, når man ser på, hvad forgængerne har været. Og det er jo det, der er det store problem. Det er jo, hvad er Storbritannien i fremtiden? Og grundlæggende har de brug for en periode, hvor man investerer massivt i alt det basale. Det siger Labour-lederen uddannelse. Ja, og det er jo normalt, så er jeg jo mere til det andet. Ja, til mere blå, ikke? Men altså, de har brug for simpelthen en socialdemokratisk periode. De har brug for at renationalisere rigtig mange forsyningsselskaber, som egentlig bare trækker pengene ud af forbrugerne og sender det ud til investorerne, i stedet for at investere i det, de burde. Det er alligevel, togsystemet fungerer ikke. Og hør dig sige renationalisering. Jamen, det er alligevel ret vildt. Det har ikke fungeret. Altså, private er rigtig gode til at drive rigtig mange ting, men man er også nødt til at regulere det, sådan som man sørger for, at man får de rigtige investeringer for at holde nettet ved lige, eller togskinnerne ved lige, eller hvad man nu skal holde ved lige. Og når man ikke holder det ved lige, så kommer der en akkumuleret regning, der skal betales på et tidspunkt. Og det, altså, det er den vandregning, der ligger og venter britiske forbrugere på at rette op alle de penge, der er blevet trukket ud af systemet. Den er gigantisk oven i alle de andre regninger, der ligger. Det lyder opmuntrende. Jeg vil hellere være tysker end brite lige nu. Ja, det kan jeg godt. Ja, og jeg vil hellere være græker, der er været også meget bedre. Meget hellere være græker. Nu har vi allerede givet nogle råd til, til folk, der måske har vil sætte deres sparskin i en eller andet. Hvor er konjunkturerne? Grækenland, det lyder som det nye sort. Ja. Eller Nordsverige, det kunne være, man skulle flytte til Nordsverige og købe. Så hellere Grækenland. Så hellere Grækenland, der er været også bedre, maden også bedre. Ja. Tak fordi du kom, Ulrik Bi, og når du når så langt, en god sommer. Tak, i lige måde. Tak. Torben, jeg har faktisk et bud også til ugens fidusbamse. Ja. Og som de fleste, der måske læser Berlingske og har fulgt lidt med i programmet, så har jeg jo sådan nogle, en fæble, tror jeg det hedder på fransk, en vis forkærlighed. Kæphest hedder vi på dansk. Ja, en kæphest. Det er nemlig rigtigt. Kæphest. Om at vi skal gøre noget ved det danske sprog og til kamp for invasiv engelsk og invasiv anglicisme og sådan noget. Og jeg får selvfølgelig test for, at jeg har et program, der hedder Borgen Late Night. Det ser jeg gerne, at vi får lavet lidt om, fordi selvfølgelig har jeg da et forklaringsproblem lige der. Nu har jeg ikke selv fundet på det navn. Men der er jo, det er jo noget, jeg har kæmpet for her på det sidste. Men der findes faktisk også mennesker, som har kæmpet for det her i mange år. Der findes faktisk noget, der hedder den danske sprogkreds, en forening af elsker det danske sprog, som jo deler lidt den samme analyse, som jeg har om, at der er alt for mange meget ukritisk brug af engelske ord. Og her i ugens løb, der læste jeg blandt andet Karin Louise Sigurdskjold, der tilhører det danske sprogkreds, som jo i øvrigt er kendt med i engelsk og har stor tilknytning til Storbritannien og elsker engelsk osv. Hun har den samme analyse som mig. Altså, hun synes for eksempel det her med, at hvorfor hedder det en banking trainee i stedet for en bankelev. Ja. Jeg talte jo her til morgen med en, der er ansat i det danske bank, og alt deres mad i kantine, det står på engelsk. Jamen, det kan jeg godt forstå, hvis der er mange engelsksprogede medarbejdere, der ikke taler dansk og sådan noget, men det er bare det med udad til. Altså, jeg kan heller ikke holde ud af alle de der steder, hvor man, altså, og nu vi snakket så meget om det her, så er det faktisk ret sjovt, og det kan man jo så opfordre andre folk til, at simpelthen, hver gang man støder på et engelsk ord, så siger, har vi ikke et på dansk? Og så viser det som regel, at bare hvis man har levet lige så længe, som jeg har, der er masser af dem. Vi bruger dem bare ikke. Altså, hendes pointe er, at der er en ukritisk brug af engelsk, og hun henviser faktisk til Berlingske, hvor hun blandt andet skriver om en artikel fra 4. februar, om at forholdene på akutmodtagelsen for hospitalerne i dag, den aktuelle situation på akutmodtagelsen, er præget af crowding, stod det i artiklen. Ja. Og så står der, jamen man kunne have brugt ordet overbelægning. Det er jo et godt dansk ord. Det her, det er bare et eksempel, hun nævner flere. Og også som det er i erhvervslivet osv. Sig lige hendes navn igen. Ja, hun hedder Karin. Hun har jo en britisk mor. Karin Louise Sigurdskjold, kendt mag og medlem af den danske sprogkreds. Jeg vil godt sige, at tiden løber nemlig, og Arne Hardy står og tripper og sådan noget. Jeg er med på den der sprogbamse. Til Karin Louise Sigurdskjold, som jo, jeg vil så også udvide den til den danske sprogkreds, som kæmper for den de danske sprogkreds. Og der kan jo selvfølgelig være divergenser i synspunkterne om det ene og det andet, men jeg deler i hvert fald deres analyse, og jeg vil godt præmiere deres arbejde. Og vi kan høre kulturministeren, han har i hvert fald også at gøre noget af det. Så må det så være om dansk erhvervsliv og den danske presse, som er helt fraværende her. Altså, de vil jo ikke. Altså, specielt yngre journalister har jeg indtryk af, de ser det som et indgreb i deres ret til at udtrykke sig på engelsk. Pakke sammen og med vores engelsk og sådan noget. Jeg synes jo, de saver grenen over, de sidder på. Sproget er deres værktøj, og de vil hellere udkomme på engelsk. Det synes jeg er helt vanvittigt. Godt, men så vil jeg lige sige, at der kom to lytterkommentarer, der, og det var jo Annie Hedegaard, der skrev Bamse til Ulrik Bi for en meget fin orientering, og Jan Henske, der skriver Ulrik Bi, der fik jeg kaffen gal i halsen. Socialdemokratisk ledelse, det havde jeg aldrig troet, jeg skulle høre fra Ulrik. Men okay, og så vil jeg ikke sige det point taken, nej, det betyder pointe opfattet. Men tak for de kommentarer, og så er der jo egentlig ikke, vi har Bamse. Vi skal jo bare sige tillykke til Karin Louise Sigurdskjold, kendt med og medlem af den danske sprogkreds. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Så er det, at vi er nået til, hvad skal man sige, denne her sæsons højdepunkt, i hvert fald sådan rent prismodtagelsesmæssigt. Vi har nemlig fået besøg af Weekendavisens mangeårige kommentator, politisk kommentator Arne Hardis. Og redaktør. Redaktør. Redaktør, ja. Og ja, du er jo altså, fordi at du er valgt til at være denne års mest politisk indsigtsfulde politisk indsigtsfulde person, og du skal suverænt bestemme, hvem der skal modtage Cordua og Stenos særlige sommerfidusbamse, der er hvad skal man sige, skabt af kunstneren Bolette Madsen, som også har lavet alle de ordinære fidusbamser. Og traditionen tro, så uddeler vi den jo så her ved den politiske sæsons slutning. Og for at man ligesom kan, hvad skal man sige, finde ud af, hvad man er oppe imod, så skal jeg lige nævne et par af dine forgængere. Sidste år, der blev dommersædet her, overdommersædet, det blev blækket af Søs Marie Serup, der gav bamsen til Liberal Alliances Alex van Opslag, og det var altså inden, at han havde sin kæmpe valgsejr. Og jeg ved ikke, om han er på... der er jo ikke noget, der siger, at man ikke kan få den to år i træk, men måske lige i den her uge, hvor der nu... Og man kan næsten begynde at kalde ham for Alex Bolig, fan boligopslag, ikke? Der bliver ved med at komme noget. Han kan ikke få den der dræbt. Men det var så sidste år, og året før, der var det Hans Engel i 2021, der gav den til Magnus Heunicke for hans indsats under corona. Og så kan vi jo blive ved helt tilbage til altså 2013. Men nu ved vi så, og nu er vi så, vi skal så give ordet til dig. Og vi har jo... Altså, vi har jo ingen indflydelse, men vi har dog gjort os nogle tanker om, hvem det kunne være. Og man kan jo fortryde undervejs, det, okay, under indtryk af argumenternes styrke. Ja. Står der i fundatsen, at det skal være en altså organiseret, altså med medlemsbog politiker, eller kunne det være jer to, for eksempel? Nej, det skal være en folketingspolitiker. Det skal det være. Ja, det kan ikke være en... Men jeg har også tankerne der. I skal ikke være bange. Okay. I skal ikke være bange. Men når du ser på den her sæson, efter alle de år, du har kommenteret på politik, så må man sige, at det har godt nok været... Vi startede med en etpartiregering, og der, altså, så kom der et valg. Så fik vi en flertalsregering, som ikke ret mange havde regnet med. Det havde du vel heller ikke? Nej, men jeg tror nu alligevel, at jeg vil sige, at jeg regnede med det hurtigere end så mange andre. Altså, jeg lider af den last, at jeg tit tror på, at når politikere siger noget, er det ikke nødvendigvis fuldstændig løgn. Mm. Så da Mette Frederiksen sagde, at hun arbejdede for en regering hen over midten, så jeg det ikke kun som taktik og bluff, og som valgkampen skred frem, så tænkte jeg, det er også forpligtende. Altså, hun kan ikke løbe fra det uden omkostninger. Men jeg må også lige afspore lidt og sige, altså, jeg er, må man bande på dansk? Ja. Jeg er fanden gal, men ikke kommentator. Jeg er journalist. Okay. Jeg er andre. Det, jeg er ikke kommentator. Jeg har tror brugt ordet udtrykket i aktager. Men, og det er vist, så jeg er godt klar over, at der er forskel. Ja. Men Arne, kunne du prøve at opriste et kandidatfelt? Ja, det kan jeg. Og motivere dem? Ja, og man kan starte i den mest spektakulært underlige ende. Man kunne overveje Ellemanns, hvis man vil have det meget, den meget dybe tragedie som underlægningsmusik til det. Okay. Fordi der var i hans bevægelse fra at have været en faktisk leder af den blå opposition til at blive deltager i det her regeringsprojekt, der var et meget betydeligt mod. Det kan være, det på et tidspunkt skal kaldes dumdristighed, eller måske endda også dumhed. Men der var... Der var en dristighed, som jeg synes, at man skal være opmærksom på, og det bliver jo ikke mindre spektakulært af, at han går ned med flaget og vi alle sammen venter på, hvad kommer han tilbage til, og kan han overhovedet stå det igennem, og der går rygtekampagner om, at de helst ser hans ryg, og så videre, og så videre. Men jeg vil bare understrege, der ligger, han er ikke mit bud, men der ligger i det der en enorm, enorm dristighed, som jeg bare tager hatten af for, hvis jeg havde haft en på. Der er jo også et nyt, ret stort parti, som også ovenkøbet sidder i regeringen, ikke? Og man siger, der er vi jo så blevet præsenteret for en lang række nye politikere. Ja. Og jeg ved ikke, det vil jeg bare gerne høre din reaktion på. Jeg synes jo egentlig, det er ret imponerende, altså, at nogle af de ministre, som jo ikke engang er valgt i Folketinget, altså Lars Aagaard, der er energiminister, han bliver lige hentet ind. Og så er der Christina Egelund, som så kom med, altså Moderaterne. Ikke? Og samtidig så har Moderaterne, deres folketingsgruppe består af nogen, hvor jeg siger, umiddelbart nogen, jeg synes er ret store politiske talenter, og så er der nogle virkelig alvorlige fuser imellem, ikke? Moderaterne er et meget stort hoved og en meget, meget lille krop. Okay. Og det kan godt være, at de har lemmer ud over hovedet, Lars Løkke. Ikke? Men lad os prøve at gå mere igennem. Altså, jeg synes, at Vanopslagh var det. Altså, det må man naturligt nævne. Han har været meget talentfuld, og det er jo ikke stoppet, som I selv gør opmærksom på. Nå, du tænkte så på boligsagen, men så samler han 2.500 mennesker i KB-hallen til en eller anden stejende affære derude, ikke? Altså, han er også lytternes favorit, vil jeg sige. Ja, i samme åndret måtte man jo så nævne Pia Olsen Dyhr på en meget lidt spektakulær måde. Hun viser, at man kan godt være i opposition uden at kæppe op. Altså, der er meget kæppen op i dansk politik. Hun kører en meget saglig og afdæmpet politik, men der er ikke rigtig nogen, der er i tvivl om, hvor hun står, og at hun er i opposition til det her regeringsprojekt. Og hun høster ligesom Vanopslagh meget betydelig vælgeropbakning i meningsmålingerne, ud over hvad hun fik. Jeg skal bare lige sige, hun har faktisk modtaget den sommerfidusbamsen i 2018, ja. Da Nora Reddington havde overdommer. Ja. Og man kan sige, for lige at sparke lidt ind, for nu, ikke fordi I skal have tid til at gå, men der har ligesom været to tilgange til det her. Nora Reddington, ja. Som sagde, at det var en chef-sacher, når han uddelte fidusbamser, det må altså gå til nogen i toppen af dansk politik. Ja. Så var der et andet synspunkt, Søs Marie Seum, som siger, vi skal også kigge på rugbrødsarbejderne, ja. I Folketinget, hvorefter hun så gav fidusbamsen til Alex Vanopslagh, ja. Så han var altså ikke til at komme udenom. Men bare for at sige, at man kan anskue det på forskellige vis. Altså, man kunne godt forestille sig, at der var et fuldstændigt geni i bunden af et eller andet, som man måtte sige, jamen det er jo sådan, så er det en talentkonkurrence. Men mit synspunkt er, at man kigger på øverste hylde, altså tænker sådan lidt systematisk og så videre. Og der måtte man vel også overveje Mette Frederiksen. Altså hun, nu er billedet jo blevet forstyrret noget af, at hun muligvis var på vej væk, og så er hun det ikke alligevel, og så lykkedes det hende at smadre den gave, hun fik, da hun blev leder af Socialdemokratiet, at hun fik genopvagt fraktioner og magtkampe og nid og nag og så videre. Men hun er jo i en position nu, hvor det er meget sandsynligt, at hun kan få en tredje statsministerperiode. Okay. Og sådan noget har man jo respekt for. Men er du ikke på det hold, der mener, hun er blevet svækket på baggrund af den her diskussion, der har været om NATO-generalsekretæren? Jo, det synes jeg bestemt, hun er. Der er noget aura, der er gået af hende. Hun har jo kørt sådan en pligtmission. Det skal ikke være sjovt at arbejde, men man skal arbejde og se at komme i gang. Og det oversætter jeg i hvert fald, jeg tror de fleste danskere, jamen så passer man sit job. Og lige pludselig, så tænker man, hvornår var hun egentlig gravid med den idé, at hun skulle ud? Man tæller tilbage, hvor mange dage, uger, måneder efter Marienborg begyndte hun at fatte interesse for at komme ud i verden. Der er noget, der skuer her, og så er der altså det med, at hendes bagland viser at være i live som magtambitiøse folk. Men Jeg er ikke i tvivl om, at hun har en meget stor kæp at slå med, når hun kommer tilbage fra sommerferie. Det, hun har præsteret, sådan noget, altså, det er jo også... Altså, i går kunne man læse i At tænke sig i politikken, at de foreslår, hvis der står Mette Frederiksen i spil som ny leder af Wagner-gruppen, ikke? Altså, at det er jo, når det er sjovt, så er det jo også fordi, at man... Ja, det jamen, det er jo sjovt, ikke? Altså, fordi, hvorfor griner vi af det, ikke? Jamen, hun er jo en af dem, når man kommer tæt på dem, altså når man også taler med dem en til en, man fornemmer simpelthen magten emme ud af dem, som man også gjorde med få, og som man egentlig også gør med Løkke. Altså, det er en meget ja, hun er i den helt store liga, ikke? Jo, altså, det synes jeg hun er. Øverste hylde. Men der er et eller andet med, det er meget vigtigt arbejde for Danmark. Meget, meget, meget, meget vigtigt. Men så var det alligevel ikke mere vigtigt for en stund. Nej. Og det er klart, der bliver slået en lille fraktur af billedet der, ikke? Okay. Skal vi finde på flere? Ja, hvis du har flere. Lad mig lige konsultere min... Ja, min, du var altså, jeg kunne da godt komme. Støjbær. Inger Støjbær, okay. Helt klart. Altså, Venstre er jo storleverandør af materiale til nye partier. Ja. Altså, i gamle dage var det jo de radikale, ja. De har ligesom overtaget plads. Altså, Støjbær har jo præsteret noget meget, meget stort, uden at man på den sædvanlige politiske scene hører meget til, hvad deres position er. Så har man en meget tydelig opfattelse af, hvad hendes politiske projekt er. Det er en slags provinsvenstre. Det, der gør, at jeg synes, at man må se bort fra hende, og det bliver lidt insinuerende, det er, at jeg synes, der er noget meget sådan hævngæret. Indebrændthed? Ja. Indebrændt er også et godt dansk ord. Ja. Er det dækkende her? Det er meget tydeligt, at det handler meget om at få hævn over Venstre. Altså, der er noget ugenerøst i tilgangen til politik, og jeg synes, hun understreger altid, hun er i politik for at danne et normalt parti, hun respekterer forlig, hun respekterer de store internationale organisationer, selv konventionerne respekterer hun jo, men det falder tit tilbage på, at Venstre skal vi lige have sparket ud efter, ikke? Man gjorde hende fortræd, det gjorde man, og det, sådan er det med den forbandede af retsstat og ministeransvarlighedslov. Altså, hendes kritik af regeringen, det er altid en kritik af Venstre i regeringen. Og det er taktisk elegant nok, men hun er... man kommer aldrig til at tale med hende igen. Altså, hun er, på den måde bliver hun landsdelspolitiker, fordi det er landvenstre, hun forsøger at tage over til sig. Ja. På bekostning af et Venstre, der jo også har vist, at de flyttede med stor... Ja, den fornuftige jyske muld. Ja, det der. Ja. Altså, hun er jo konfliktskaber, ikke? Jo, og det er jo fint nok. Det er jo fint nok. Det er jo fantastisk for Socialdemokraterne. I virkeligheden, det er jo... Inger Støjberg er vel deres bedste ven. Altså, det bliver aldrig rigtig godt i Blå Blok, så længe hun har den der... Ja, og der er jo en anden konflikt. Der er jo alle de venner, hun har fået fra Dansk Folkeparti, som gør, at forholdet mellem Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne er... Tiltagende slemt. Meget betændt. Ikke? Inficeret, for at bruge et godt dansk ord. Så man må virkelig også tage hatten af for at lave et så levedygtigt parti, stort set direkte fra hvad hedder den, fodlænken, og så til at storme, og så til at storme ind i Folketinget og bevare det. Og man har jo indtryk af, at hun har en partiorganisation, der virker, fordi hun har fået så mange folk fra Dansk Folkeparti, der kan noget. Det er folk, der er i kamptræning. Ja, det er det. Ja, det er det. Og det er også folk, der er blevet testet, så de bliver ikke taget i alle mulige mærkelige ting, som de har påstået, og som ikke viser sig pas, eller taget, eller ender i sager med, at de har brugt offentlige penge, som de måske ikke skulle have brugt. Nej. Men det vil være uretfærdigt ikke at nævne hende i sådan et felt. Jeg vil gerne også høre dig, hvis du kigger på ministerholdet, altså både det nye og det gamle, ikke? Der har jo været mange, altså hvad falder i øjnene der hos dig? Jamen, jeg synes, at det, billedet slører lidt, fordi der er en øverste ledelse, man holder øje med, og hvordan er relationerne mellem dem, og når så Ellemann væk, så kommer Lose ind, og så videre. Men så er det de dagligdags ministre. Jeg synes, at de socialdemokratiske kerneministre, Tesfaye og Dybvad Bæk, er meget solide. Og så synes jeg, at Egelund med den her universitetsreform har vist sig, hun er så ikke socialdemokrat, vil jeg godt understrege, har vist sig at være solid forligsmager også. Er det ikke en skuffelse? Det er forlig, det er. Egelund? Ikke set fra Socialdemokratiets side, tror jeg. Det var det, der var lidt min pointe. Okay, Der har jo været lidt opgør om, hvor meget skulle det her være, men det er jo en socialdemokratisk tænkning, forklædt som alt muligt snakker om, at universitetsuddannelserne bliver bedre og mere dynamiske, når man skærer dem ned og så videre. Men helt grundlæggende handler det om at flytte penge og mennesker fra universitetssektoren over i erhvervsuddannelser og velfærdsuddannelser. Hvor meget de er enige om det, det ved jeg ikke, men nu står der jo en masse partier bag det. Jeg synes ikke, det er sådan lidt stedmoderligt parti. Der er jo ikke rigtig nogen, der sådan taler det op, vel? Det er noget med, at vi har fået begrænset de der forfærdelige ting, og hele uddannelsessektoren er triste og sådan noget. Jeg synes ikke, jeg hører Socialdemokraterne være rigtig ude. Jeg tror... Ikke ude at forsvare det og sige, det er vel nok en fantastisk... Jeg tror, de er nødt til sådan at lade være med at sige, hvad de mener, for jeg tror, de er sindssygt glade for det. Jeg synes bare, at man kan høre det. Nej, det er vigtigt ikke at prale det op, fordi det er en meget... Så lad os kalde det nysocialdemokratisk holdning, som er sat igennem, og som også er noget Dybvad Bæk i virkeligheden. Ikke? Ja, og det er, og du har jo læst hans bog, som jeg ved, du er meget begejstret for. Journalister har ingen begejstring for noget. Nej, men det har du udtalt ud på. Jeg hørte overhørt, da du sagde, at du var enig med ham. De lærte ikke analyse og udkantsmyndighed. Det er hans analyse. Okay, må jeg ikke referere? Det var hvor har jeg dog sagt det? Det var du offentligt møde ude på Bogforum, hvor du var indkaldt til. Så må det være sandt. Hvis jeg har sagt det, så må det være sandt. Men Arne, du har ikke nævnt Nicolai Wammen. Hører han med til de solide, kernesocialdemokratiske ministre, som man kan... Jamen, han er meget... Og Peter Hummelgaard, for den sag. Han er... Jo, altså begge to, både Hummelgaard og Wammen. Wammen er sådan en meget vigtig strømning i Socialdemokratiet. Kan I ikke bare få det ordnet? Vi skal jo være her næsten alle sammen. Han og være dygtig til at lave forlig og så videre. Vanvittig god teknokrat, ikke? Teknokrat er jo et skældsord. Ja, det er altså, ikke mulighed, Torben Steno. Nej, jeg synes, altså, jeg elsker jo teknokratregeringer, fordi de løser så mange problemer. Ja, og det er, jeg tror, det er en meget vigtig komponent i den socialdemokratiske del af regeringen. Problemer skal også løses, og vi skal ikke have nid og nag og skrig og skrål hele tiden. Så han er også en dygtig politiker. Hummelgaard også. Men de er ikke på din liste? Nej. Det er de ikke. Skal vi nærme os? Vi kan godt trække den lidt. Men nu, var der slet... Altså, sådan en som Jakob Engel-Schmidt, kulturminister. Ja, det var jo ham, der var baggrunden for, at jeg alligevel ikke tog blæseren på her i det varme studie. Jeg har taget den med, fordi du havde sagt, at jeg skulle være velpåklædt. Men så jeg ministeren, så tænker jeg... Han kommer lige fra Roskilde Festival. Han havde et t-shirt på. Det var det hans, det? Det var hans undskyldning. Jo, men han har jo lavet et medieforlig, og han er jo kommet... jeg hørte lidt af det, at jeg snakkede med ham. Han er jo kommet til tops på indflydelsessiden i regeringstoppen osv., og jeg mener, han er dygtig. Han kan også godt lide at være minister på en anden måde end så mange andre, som jeg synes, han trives godt. Ja. Der er jo mange, der sådan, hvor man kan sige, magtens å... Altså, han ser ikke pladet ud. Han ser ikke tynget ud af magten. Nej, altså, han synes jo, det er ligesom det her, det er sjovt at være med. Ikke? Ja, ja. Der er måske, men det er måske en æstetisk kritik, der er måske en ivrighed. Han kunne godt gå et gear ned. Kækkeden. Altså, altså få nedkækket sig lidt, når nu han er blevet en del af det store alvorsfugle. Men det er jo sådan, nu vil jeg over i at kommentere kjolernes farve og længde og udskæring. Altså, jeg vil da også sige, at jeg glemmer aldrig, at han var her i programmet, og inden han nåede så langt op på ministerposterne og ind i Folketinget, hvor vi snakkede om de problemer, vi har med en aldrende befolkning, og så kom jeg til at kalde det ældrebyrden, og så sagde han, ældreglæden, der takkede sig altså sig. Der blev det for tykt. Det er, når positivisme bliver direkte latterligt. Men vi skal nok... Men I er jo selv sprogrevser og rygter. Så, altså, man må jo godt bruge sproget aktivt til ikke at kalde det den rødne banan og alt muligt. Ja, ja. Og ældrebyrden er ældreglæden. Var det ældreglæden? Ja, jeg synes, det var for stærkt. Altså, ja, det synes jeg også. Men Arne, nu, har du været hele feltet igennem? Er det blandt de her, vi skal finde en kandidat? Har jeg uretfærdigt glemt nogen? Jamen, jeg tænker på, måske var der nogen i den. Du har nævnt Pia Olsen Dyhr. Ja. Du har nævnt to i den blå opposition. Du gik en stor bud om de radikale. Der var ikke nogen at finde der. Nej, det var der ikke. Det er jo en tragedie, og det tiger man om, synes jeg. Du det, har altså, en tragedie. Men og man du har fremhævet en enkelt venstremand, du har fremhævet flere socialdemokratiske ministre, du har fremhævet flere moderate. Der var ikke mange venstrefolk. Troels Lund må vi jo tage med i betragtning. Okay. Han er ikke slået folkeligt igennem. Det kan vi jo se på de der popularitetsmålinger. Det er sådan noget med 3%, eller hvordan det nu var. Blandt venstrefolk. Men i forhold til folk, der følger med i politik, er han jo... Altså, folk spærer øjnene op over, hvor kompetent han kører det, og hvor meget han synes og trives i rollen, og hvordan han ligesom... Og jeg taler ikke om, at han er kommet venstreformand, for det tror jeg slet ikke, men hvordan han, når han får pladsen og ansvaret... For ikke bare at være ham med de lange knopper på støvlerne, som skal kunne slås før der indgås forlig og så videre. Han faktisk har et meget, meget stort, meget, meget stort talent. Ham skal de være glade for i Venstre, mens høvdingen ligger i sottesengen, ikke? Der er en af vores lyttere, der hedder Mogens Havnsø Petersen, han skriver Moderaternes politiske ordfører, og det får mig så til at sige, altså det er jo så Monica Rubin, han peger på. Jeg vil også sige, hvis du gav den til hende, det tror jeg ikke, du gør, så er det sådan ligesom, at Obama han fik fredsprisen i kvarteret efter, han var blevet præsident. Nå, hun er da tydeligvis et talent, men det er ikke der, vi er. Nej, det er ikke talentudvikling. Jeg synes, vi kigger på krydderihyldens allerøverste, okay. hvor de fine... Allerøverste hylde. Det var de fine krydderier. Altså, dem, der er med til selskab hos Annette Heik ved Folkemødet. Aldrig sat mig ind i den sag, men det skal nok passe. Nu skal vi have argumentation for, hvem det bliver. Ja. Problemet er, synes jeg, at det er selvindlysende, og at det kun kan være én. Nå, okay. Altså, jeg tror godt, jeg ved, hvem det er. Ja, det, ja, jeg er lidt bekymret, hvis ikke du ved det. Så... Jamen, jeg skal sige, hvad mit eget bud er. Jeg tror, vi taler om en minister. Ja, en lang politisk karriere. Der er meget med, hvad kan litteratur, ikke? Altså, man skriver en bog for 4 år siden. Nu er den bog politisk virkelighed og værktøj for, hvordan Danmark skal regeres. Og det er jo Lars Løkke Rasmussen. Altså, meget ærefuldt for mig, bad mig om at komme herind, så tænker jeg med det samme. Det er da Lars, altså. Ja. Det kan næsten ikke være anderledes. Man kunne have konkurreret det med Mette Frederiksen, hvis ikke der var kommet de her mellemspil, men det korte og det lange er, at den her regering er virkeliggørelsen af Lars Løkkes påstand fra 2019. Vi skal sætte fløjene uden for indflydelse, og så skal de ansvarlige parter arbejde sammen. Og vi har en tendens til at lade os meget logisk forstyrre af hverdagen og bededagslaget holde en samling idioter, og de kan da ikke styre noget som helst. Men de laver jo aftale på aftale. De har et flertal alene, og de får en meget stor del af Folketinget til at træde med ind i det. Nu senest på universitetsområdet. Mm. Der var også der var det her medieforlig. Selv bededagen fik de radikale med på, ikke? Og vi skal ikke, som jeg synes, der er en tendens til i dem, som du så kalder kommentatorerne, at drage konklusioner om, hvad der sker de næste 3 år, og dømme regeringen ude. Altså, det er, jeg synes, Reddington har for lang tid siden sagt, at det er slut. Det er der flere, der har. Ja. Det er der flere, der har. Og det er da meget muligt, at det er slut, men det er ikke en særlig frugtbar måde at betragte politik på. Jeg synes, det er tydeligt, at nu har de fået, undskyld det liberale udtryk, de har fået skabt en politisk markedsplads, som folk opsøger, fordi man godt kan regne ud, at hvis man vil have indflydelse, så er det nok noget med at holde sig til. Og det gør partierne jo i meget forskellige opstillinger. Nu den her universitetsreform, uden at jeg sådan er helt nede i detaljerne om, hvor store bindinger de har på hinanden, den rækker jo årtier ud i tiden, og den har betydning uden for universitetsområdet. Den har betydning for erhvervsskolerne, betydning for velfærdsuddannelserne, den får muligvis også betydning for, hvordan gymnasiet skal indrettes. Og så kan det synke ned i folkeskolen også. Og jeg kan godt forstå, at partierne de holder sig til på det her område. Og det er alt sammen frugten af Lars Løkkes påstand. Så kan vi gøre det op, når regeringsperioden er overstået, for de genvalg, vil de have genvalg, hvordan skal det hele stå? Men ene mand, og det har det jo været, Jakob Engel-Schmidt ufortalt og hans t-shirt, ja. Ene mand at påstå og efterfølgende få vælgerne med til at give ham mulighed for at diktere, at sådan prøver vi det. Det er meget, meget respektindgydende. Meget, meget respektindgydende. Altså, han lavede en analyse, som Mette Frederiksen efterfølgende valgte at abonnere på. Ja. Men han fik den først før alle mulige. Ja, meget før. Og længe efter det, så faldt hun i snor med det. Og ja. Den sidste perle på snoren, det var Jakob Ellemann, der også så det. Ja, og det er klart, det er mest smertefuldt for Jakob Ellemann, for han står og siger, at han kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen, og hør, hvad jeg siger nu, det er meget vildt, og alle de ting, han får sagt. Mette Frederiksen får trods alt nævnt, jeg tror, det er grundlovsdag sidste år. Så det er hovedargumentet? Ja. Men der er vel også andre argumenter, når man siger, at han var meget synlig? Jeg tror, der er mange, der synes, han er for synlig. Han truer med at stjæle billedet. Ja. Kan ske, det sker over for en Jakob Ellemann, der var forsvarsminister i kort øjeblik. Men han har også truet med at gøre det fra Troels Lund, der har vikarieret, når de har skulle sende ting og sager til Ukraine. Ting og sager, det er mange penge og materiel og alt det der. Det er virkelig, Danmark er virkelig gået virkelig hårdt ind på at støtte Ukraine. Men det er også i perioder, nærmest at han stjæler billedet fra selveste statsminister. Ja. Det er der altså ikke mange, der kan. Nej, og det er jo, så kan man sige, at det er farligt, og det skal de passe på. De hænger i meget høj grad på hinanden. Jeg tror, der skal meget til, at det går i opløsning. Det er et skæbnefællesskab. Det virker faktisk, som om de har det lidt godt med det. Påstår de er også den eneste fagforening, hvor der er to statsminister. Ikke? Altså, ja, hvor de ved lidt om, jeg hvad synes, det er, jeg synes, laver, i den periode, hvor vi var den opfattelse af, Mette Frederiksen muligvis var på vej væk, synes jeg, at det var meget tydeligt, det var det i hvert fald i mit sind, at så tænkte man, hvordan skal det så gøre, hvordan vil Løkke nu holde sammen på det? Altså, han var den eneste, der havde den styrke, at man kunne forestille sig, at de her meget vidtløftige, store reformer af velfærdssamfundet, at de får lov til at blive til virkelighed. Og det var endda sådan, at mens man havde opfattelsen af, at Mette Frederiksen var på vej væk, så var Lars Løkke lige pludselig den stadige. Jamen, han bliver hjemme. Han skal lave sit velfærdssamfund om, som han har lovet. Og vi har altid sagt, at han var en flakke. Han tænkte kun på sig selv. Det ved jeg ikke, om han gør. Jeg har jo ikke indsigt i hans tanker. Men det er imponerende, hvor mange regler han bryder. Ikke? Altså, ja. En udenrigsminister stiller op og præsenterer noget ude på Rigshospitalet. Ja. Det er måske ikke lige det. Ja. Men der er ingen regler altså, i politik. Han bryder dem i hvert fald. Ikke? Ja. Altså, dem, der har været. Sådan må man ikke. Der er en ministeransvarlighedslov, men der er ikke regler for, hvordan du må føre din politik frem. Og nu er vi ude i gætterien, men tror du, det lykkes, fordi det er ham et eller andet sted, at få lavet den her kæmpe genopretning af sundhedsvæsenet, som folk skriger efter, fordi hvis det lykkes, så kunne det jo også være, at folk begyndte at stemme på det. Det er jeg meget i tvivl om, for jeg synes, det er en sang, vi har hørt igennem det må man sige. Årtier. Og hvis det lykkes, så vil jeg set fra regeringsposition være noget nervøs for, hvis du tager både sundheden og ældreområdet. De skal jo lægge sig ud med så mange kræfter. Det er selve logikken i det, at interessenter og institutioner skal brækkes ned til fordel for at sætte kunden og patienten og den ældre i centrum. Så de når kun at få Bjarne Hastrup og alt brokkeriet med, mens det der, ej hvor blev det lykkeligt, da vi fandt en ny struktur, som Lars Løkke har fundet på, at det når ikke at vise, om det eventuelt også er godt. Men tænk på, hvor altså hele, jeg prøvede lige at overbevise Martin Krasnik om, at han skulle skrive en kort leder om det. Et af de allerstørste stridspunkter i Danmark siden 2. verdenskrig, alliancepolitik, neutralitetspolitik, oprustning, nedrustning, fredens hav osv., det er slut. Hele Folketinget, minus nogle mælkedrikkere ude på den yderste venstrefløj, plus Enhedslisten, står bag denne her oprustning og denne her vigtigst fælles forståelse af, hvad skal trusler mødes med? De skal mødes med oprustning og vilje til at stå imod. Det er ikke kun Lars Løkke, men det er jo også i overensstemmelse med hans måde at tænke på. Og hvis man færdes på Twitter, så kan man faktisk se, at Enhedslisten insisterer på at fremhæve, at de har faktisk stemt på samtlige ting, der er sendt til Ukraine. Ja. Og de går ind for, at der skal være et territorialforsvar. Og de går ind for NATO. ja, sådan. Nej, det gør det. Jeg har Maja Villadsen interviewet jer på folkemødet. Jeg spurgte hende direkte, går Enhedslisten ind for NATO? Svaret var ja. Jeg tror nok, programmatisk er det sådan, at det gør de indtil der er et bedre, et bedre alternativ. Men det nordiske alternativ har jo vist sig at søge ind i NATO, så bliver det en lille smule svært. Inden vi lukker, så vil jeg også bare fremhæve, for jeg er enig med dig, Arne Hardis, selvom jeg ikke har en indflydelse på det. Altså, der har også været nogle, selv de der sager, der har været i hans parti, de er jo blevet lukket ned. Der er jo de her 3, 4, 5 cyklister, der falder og så videre. Men det kan ikke rigtig ses i meningsmålene. Der var måske et lille fald i forbindelse med Jon Steffensen-sagen. Det blev også håndteret. Ja. Men det er, det er jo en udsat sag. Vi ved jo ikke, hvordan det bliver. Alle de gamle synder med hans jakkesæt og underbukser og hans forbrugsvaner. Ja, det er pyt. Folk er ligeglade. Ja, det er jo lykke. Altså, lad os nu se, om det er rigtigt, han kan. Der er den fornemmelse om det. Jeg tror, mange i regeringstoppen har det sådan lidt, fylder han ikke lidt vel meget? Jo. Men jeg har samtidig svært ved at forestille mig, at den her omkalfatring af hele velfærdsdanmark skal kunne ske, uden at der er det der tandem med Mette Frederiksen og ham. Ja, men jeg vil også bare lige sige, at jeg tilslutter mig selvfølgelig 100% valget af Lars Løkke. Det eneste, der har skuffet mig den her sæson, det var, at jeg sad og skreg her, at jeg gerne ville have en kreds op til valget, fordi at jeg mangler en pensionsordning, og jeg skulle nok være lojal mod Løkke til sidste blodstråbe. Så havde jeg kommet bedre ud af det her. Hvis du har sagt det, så har de jo ikke stolet på dig. Nej. Og det, altså, det er jo det, der har været dit problem. Ja, min partiformand, jeg er faktisk... Jeg er dybt imponeret over, hvad den mand har udrettet. Ja. Det er helt vildt. Ja. Torben Steno, vi skal sige hjerteligt tillykke til Moderaternes partiformand, formand, udenrigsminister, indenrigsminister, altingsminister. Han har The Grand Slam, eller lige engelsk der i ministerposten. Det kom jeg til at sige. Undskyld. Tillykke til Lars Løkke. Tak til dig, Arne Hardis, fordi du har lyst til at stille op i det der indtil videre bliver den aller sidste sommerfidusbamse. Hvem ved, hvad tiden bringer. Vi skal til at sige tak for den her sæson. Vi er ikke helt færdige. Vi er tilbage i august, anden uge af august. Det bliver torsdag den 10. august klokken 10.05. Ja. Og indtil da, Torben... Der har vi ikke andet end bare at sige god sommer. Og i teknikken, der sad Alex Brøndbjerg, og i redaktion var for sidste gang Emil Bundgaard Nielsen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.